यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा तदनुसार विक्रम संवत 2053 मिति माँ कृष्णा द्वादशी तारीख 5/2/1997 को महेश नगर हैदराबाद में प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हुआ। राम राम राम पारमार्थिक तत्व बहुत सूक्ष्म है। आप थोड़ा ध्यान दें, हमारी स्थिति को जानना भी सूक्ष्म है, परमात्म तत्व को जानना भी सूक्ष्म है। अपने को जानना क्या है, जो हमारे जीव हम जी रहे हैं, मान ये शरीर जी रहा है, जी रहा है, जी हम जी रहे, ये बात गलत है। ये शरीर मर रहा है, ये सही है। क्यों ध्यान देना है, ये समझ में आ जाएगी बात। जिस जगह जन्मे थे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है। जितने दिन बीत गए उतने तो मर गए। बुरा मत मानना, मरना बुरा लगता है, सच्ची बात है, सच्ची। जितने दिन हम जी गए हैं उतने तो मर गए, सच्ची है ना, कोई बुरी बात नहीं मानना। मानो जन्मे थे उस समय हमारी पूरी उम्र थी, और वो पूरी कितनी थी इसका पता नहीं, पर पूरी थी। 10 मिनट की पूरी है, 100 वर्ष की तो पूरी ही। अब उसमें से जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष घट गए, उतने वर्ष मौत नजीक आ गई। सीधी बात है, सरल बात है, एकदम सच्ची। ख्याल क्या होती है, एकदम सच्ची बात है। इसको मान लेना, तो अपनी अवस्था तो ये है, सब संसार जितना दिखता है इसकी अवस्था यही है। जितने दिन आ गए उतने बीत गए, प्रलय के दिन भी जितने, महाप्रलय के दिन भी जितने वर्ष आ गए उतने आ गए, अब बाकी रहे उतने हैं, तो बाकी थोड़े रहे। तो उम्र अपनी इतनी बीत गई इसमें संदेह नहीं, बाकी कितने इसका पता नहीं, पर जितनी बीत गई उसका तो पता है, इतने वर्ष हम बीत गए। ये तो अपने संसार की शरीर की चीज है, और परमात्मा की चीज क्या है कि जितनी हमारे देखने सुनने में वस्तु आती है वो सब अभाव में जा रही है। जैसे उम्र अभाव में जा रही है, ऐसे सब संसार अभाव में जा रहा है। अभाव में जाता हुआ जो है रूप से दिखता है, भाव रूप से है दिखता संसार है, ये है संसार का नहीं है, परमात्मा का है। परमात्मा है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य यु मोह सहाया। जिसकी सत्ता से, जो परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है, उसकी सत्ता से ये सत्य दिखता है। इसमें सच्चा है, उस सत्ता से ये सत्य दिखता है। जासु सत्यता ते, जो सब में परिपूर्ण एक परमात्मा है वो सच्चा है, उसकी सत्ता से ये सत्य दिखता है। मोह से, अमूर्ता का कारण ख्याल न करने से सच्चा दिखता है। मानो ये बदलता है, जैसे बालकपना अपना चला गया तो बालकपना नहीं आएगा इस शरीर में, बालकपना नहीं आएगा उस शरीर। तो ये है दिखता है ना, है ये है किससे दिखता है, इसमें है परमात्मा है, उस परमात्मा से ये है अपना दिखता है। समझने के लिए बड़ी सीधी मशाल है, जैसे बूंदी के लड्डू होते हैं, वे बूंदी होती है बेसन की, बेसन चना का बनता है, चना फीका होता है, तो फीका हुआ आटा भी वो बूंदी निकाल करके घी से निकाल कर चीनी में रख दे तो बूंदी मीठी दिखती है। वो मिठास उस बूंदियों का नहीं है, उस चने का आटे का नहीं है, वो मिठास है चीनी का। मुख बयान थोड़ी सुसो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो उसका खुद का नहीं है विचार, वो विचार श्री का है। ऐसे परमात्मा जो है अपना जीवता है संसार, ये है अपना है, और ये शरीर संसार का है अपना नहीं है। इसमें जो परिपूर्ण परमात्मा है उसका है अपना संसार का जीवता, जैसे चीनी का मिठास बूंदिया में दिखता है, ऐसे संसार में है अपना दिखता है, सहयोग है अपना है नहीं है। ये तो मर रहा है, निरंतर जा रहा है कहा है, तो वो जो ठहरी हुई चीज हो सच्चा हो ठहरता है ही नहीं। तो परमात्मा तत्व तो है वो है, जो नहीं को भी है दिखा देता है तो वो तो है ही। चीनी मीठी है, इस मिठास में इतनी शक्ति है कि जो फीके आटे को मीठा दिखा दे तो मीठा है। ऐसे संसार असत को नाशवान को भी है दिखा दे, ये परमात्मा की शक्ति है। तो सब में परिपूर्ण परमात्मा है, जैसे प्रहलाद जी के लिए थम्बे में से प्रकट हो गए तो थम्बे में थे ना तरी तो प्रकट हो गए, अगर नहीं हो तो आए थोड़ी कहीं से। गोपिकाएं भी भगवान दई तो दृश्यता दीक्षुता आप मना दिख जाइए तो दिखते नहीं है, सब में दिख जाइए कि प्रकट होनी दिख गया, पर अपने रूप से है। कैसे है कि जैसे दिया सराई होती है, आग पेटी आप ले लो, भाई जाना वहां पर आज बन में भोजन बनाएंगे वहां खाएंगे कि अग्नि ले ली, हाँ हाँ अग्नि है, ये कहते हैं जीव में अग्नि है, अग्नि जीव में ठहरे अग्नि जल जाएगा, पर संदेह नहीं उसमें, बिल्कुल अग्नि दिखते नहीं है, गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी ठंडी है, आग पेटी गर्म भी नहीं है, परंतु उसमें अग्नि है, ये पक्का विश्वास है ना, क्योंकि क्यों करती प्रकट हो जाती है, देखी हुई है। ऐसे ही भगवान शंकर कह रहे हैं, सब देवताओं के सुबह में भगवान को कहां जा पुकारे, पृथ्वी बारह क्रांत हो गई, राक्षस बढ़ गए, बड़ा उपद्रव है, क्या करे, किसे भगवान से कहो तो कहां मिलेंगे, क्षीर सागर मिलेंगे, वैकुंठ मिले कहां मिलेंगे। तो भगवान शंकर बोले, गहरी व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, मैं जानता हूं इस बात को, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, प्रेम आता है प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, तो है सब जगह। अगर जग मैं सब रही तो बेरागी, प्रेम से प्रभु प्रकट है जी में आ गई, जैसे अग्नि काश में पैदा हो जाए, पत्थर में हो जाए, साई हो जाए, तो प्रेम से वो रगड़ प्रेम की रगड़ लगे प्रकट हो जाए। तो व्यापक शब्द में है, तो दो चीज हुई, संसारी दशा ये हुई कि जा रहा है और परमात्मा मौजूद है, ये दो ही बात है खास। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, संसार सबका सब, सबका सब संसार ये था, ये मकान है, शरीर है, एक दूसरा है, सब जा रहा है। एक बात आती है, नदी के किनारे बहुत से लोग खड़े थे, तो उसमें लोगों ने कहा, बाबा जी थे, उसने कहा देखो महाराज ये नदी बह रही है, हाँ भाई पानी बह रहा है, नदी बह रही है, नदी बह रही है, पानी बह रहा है, जा रहा है। तो बाबा जी बोले वो पुल पर भी आदि बह रहे हैं, ये जो पुल है उस पुल से इस तरफ आ रहे हैं, आदमी बह रहे हैं, नदी बह रही है, आदमी बह रहे हैं, फिर देखो भाई ये पुल भी बह रहा है, पुल कैसे बह रहा है, हम वर्षों से देखते यहाँ ही है कि नहीं बह रहा, ये भी बह रहा है, तो बड़ा आश्चर्य बह रहा कैसे, ये बह रहा जैसे आदमी बह रहे हैं, पुल भी बह रहा है, नदी बह रही, जल बह रहा है और पुल भी बह रही है। कि कैसे, तो जिस दिन पुल बनी थी वो नई उतनी नई आज है, कहते नहीं तो बह गई ना, नयापना बह गया, पुराना पना आ गया, एक दिन मिट जाएगी, एक दिन बिखर जाएगी। जैसे मनुष्य की उम्र आने पर मनुष्य मर जाता है, ऐसे मकान भी 4 लाख वर्ष रहे पर उम्र आने पर ये बिखर जाएगा। तो सबका सब संसार जा रहा है, ये सब बीत रहा है। मनुष्य चिंता करता है, यूं करना है, धन कमाना है, इतना रखना है, ऐसा करना है। अरे भाई क्या तुम कर रहा है, तो जाएगा, सब जा रहा है। तो जाते हुए मैं रहने का विचार करूं, रहता है क्या परमात्मा? वो परमात्मा रहता है सब, वो जाता नहीं है। नदी बह रही है, पृथ्वी भी बह रही है, चंद्रमा भी बह रहा है, तारा भी बह रहा है, नक्षत्र भी बह रहा है, ये सब तो बह रहे हैं, जितने पशु पक्षी सब बह रहे हैं, पृथ्वी बह रही है, प्रदेश तो जा रही है, प्रदेश में रहने वाला है वो परमात्मा है। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। इसमें नष्ट होने में भी जो नष्ट नहीं हो रहा उसको देखता है, वही देखता है। तो सज्जनों ये याद रखो कि परमात्मा है, वो स्थिर है, ये सब बह रहा है। तो ये शून्य ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं, साक्षात अनुभव कर रहे हैं कि परमात्मा है। तो संसार की दृष्टि रहने से तो फिर नहीं रह जाता है, उन संसार में सब में है परमात्मा, वो है निरंतर, होता हुआ दिखता नहीं है। कैसे नहीं दिखता है कि जैसे लिखा हुआ श्री भगवद गीता, श्रीमद भगवद गीता लिखा हुआ है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है दिखता उसको भी है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको भी लकीरें वैसी दिखती है, जैसे आप पढ़े हो दिखे ऐसी लकीरें दिखती है। क्या लिखा पता नहीं, आप पढ़ाई कर चुके तो आप लिखते श्रीमद भगवद गीता लिखा हुआ है, इसमें राम ऐसा लिखा हुआ हो तो बिना पढ़े हुए लकीरें दिखती है ना, वो ऐसी लकीरें साफ दिखती जैसे आप वैसी दिखती है, पर दिखते हुए भी राम ऐसा लिखा है, ये किसको दिखता है जिसको अक्षर ज्ञान है। श्रीमद भगवद गीता ऐसा दिखता है, तो जानकार को दिख जानो नहीं। ऐसे ही उस परमात्मा को सब जगह व्यापक होते हुए वो जानकार देखते हैं, संसार तो सब दिखता है, जैसे अक्षर दिखते हैं ऐसे व्यक्तियां संसार ये मकान आदमी सब दिखते हैं, पर दिखते हुए भी नहीं दिखते। श्रीमद भगवद गीता दिखती हुई नहीं दिखती, राम लिखा हुआ दिखता भी नहीं दिखता, क्या लिखा है पता नहीं, क्या लिखा है जान बोले राम लिखा है, राम है प्रत्येक लिखा हुआ देखो देखो राम लिखा हुआ है, वो कभी भी हमें तो दिखता नहीं। लकड़ियां दिखने में कमी नहीं है, ऐसे संसार दिखने में कमी नहीं है। ज्ञानी महात्मा कैसे दिखता है, जैसे पढ़े हुए राम दिखता है, इसे दिखता श्रीमद भगवद गीता। तो आंखों से देखने में तो सब बराबर दिखता है, पर जानकार को विशेषता दिखता है। इसमें भी जो व्याकरण पढ़ा हुआ है संस्कृत जानता है, वो श्री क्या है, श्रीमद क्या है, भगवत क्या है, गीता क्या है, गीता है, राम है, रम भी राम धातु से बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है व्याकरण वाले व्याकरण दिखती है, गीता वाले गीता दिखती कर शब्द नहीं, गीता पूरी याद आ जाती हो, जो पूरी गीता है वो नाम उसका नाम है, जितना जितना ज्यादा समझता है उतना उसको ज्यादा दिखता है, नहीं समझता कम समझता है कम दिखता है, समझते नहीं दिखती गीता नहीं। इस तरह से परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है, जैसे आज मैंने बताया कि ये सब जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं, सारे जी कहाँ रहे हैं? ये तो मर रहे हैं, ख्याल करते ही दिखता है, इनको जोर नहीं पड़ता है, केवल मृत्यु समझा रहे अभाव की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है, उस भाव रूप से परमात्मा है जो इसको है दिखाता है। तो संसार नहीं है, परमात्मा है, रहेगा अनंत ब्रह्मांड लीन हो जाएंगे, कई सृष्टियां लीन हो जाएगी, ब्रह्मा जी लीन हो जाएंगे, तो परमात्मा है। वो रहने वाला है, उस रहने के साथ हम रह जाएं, शरीर को छोड़ करके, शरीर के भाव को छोड़ करके, ये ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, बोध हो गया, मुक्ति हो गई। मुक्ति का नाम छूटना, जन्म मन से दुखों से संताप से छूट गए हम, नहीं तो इसे साथ रहे दुख होते ही है। देखो मकान में छप्पर में बैठा है, कुटिया में बैठा है, आग लग जाए तो आग लग जाए, पर बाहर हो जाए पर आग लग जाए तो अपने कोई आग लगी नहीं। तो शरीर में बैठे हैं तब तक शरीर के दुख से दुखी होते हैं, शरीर के सुख से सुखी होते हैं, परंतु ध्यान नहीं जाए कि नित्य सर्वगत स्थान हो असो एवं सनातन हो, ये सर्वगत है, इसमें रहने वाला नित्य रहने वाला है। वो देह से अलग अपना अनुभव कर ले तो देह के मरने से मैं मर गया मरेगा ही नहीं। जितना ज्यादा चिपकता है उतना दुख ज्यादा होता है, रुपये चले गए तो हट फैल हो जाए। तो रुपयों के साथ एकता कर ली खूब, रुपये गए बैंक में से हट फैल हो जाए, गएगा कुछ गए ना है। मान लिया उनके साथ लड़का मर जाए तो आए तो मैं तो मर गया, छोरा मर गया मेरा, अब सोचू कैसे मर गया वही थे बेटा है। उनके साथ मोह, जितना अधिक मोह करोगे उतना संसार का दुख अधिक होगा, और जितना भी इन बातों को समझ लोगे बड़ा सुख होगा। आप ख्याल करें तो एक बात बताऊं, आप वो लाख रुपये मिल जाए तो एक सुख होता है, परंतु संसार जा रहा है परमात्मा है इसके समान नहीं है, मुफ्त कौड़ी एक नहीं लेकर कितनी वृक्ष बात है। जैसे आंख मिची और आंख खुलती दिख लग जाए, ऐसे देखने लग जाए भाई सही तो जा रहे हैं, ये तो सही से मृत्यु तक जा रहे हैं और परमात्मा सब रह रहे हैं, ये जो ज्ञान है कितनी वृक्ष बात है। ऐसे सत्संग की बातों से आदमी को चेत होता है, एक होश आता है, रुपये सुनने आता वो, रुपया में लोभ है रुपया कमा दो रुपया कमा, लोभ लगना चाहिए इस बात का, रुपया यही रह जाएगा, एक ज्ञान ये ज्ञान यहां रह जाएगा, ये तो अपने में हो गया जितना हो गया। ऐसे जितना इस पर अमल करोगे विश्वास करोगे उतनी शांति सत्य होगी, डर नहीं लगेगा भय नहीं लगेगा, नहीं तो सही मिल जाएगा मैं मर जाऊंगा, अरे सही मन तू कैसे मर जाएगा, छोरा मर गया मेरा घर डूब गया मैं तो मर गया, मोह अधिक करने से ये दुख होता है। तो ये मोह कम हो जाए ये सत्संग से होता है, संविचार से सत्संग से अच्छी पुस्तक पढ़ने से विचार करने से एक विलक्षण शांति मिलती है, वो शांति सदा साथ रहती है, रुपये साथ वही रहता है सदा, वो तो साथ क्या बाहर ही है दूर है दूर ही रहेंगे हम, दूर साथ रहेंगे ही नहीं, और ये ज्ञान ये समझ ये सत्संग ये साथ रहेगी दूर होगी नहीं मर जाए दूर साथ चलेगी। तो असली धन है यो सत्संग के द्वारा असली धन मिलता है, जो साथ में चले ऐसा पूंजी असली शांत रहती, आफत आने पर भी घबराएगा नहीं, कितनी आफत आ जाए घबराहट नहीं होगी, आता है जाता भैया। तो जब महावीर शब्द है ग्रामीण घृत वृत की छावड़ी है, घृत वृत की छावड़ी मानो छाया पहली पश्चिम की तरफ होती है फिर इधर आ जाती है फिर पूर्व की तरफ छाया हो जाती है। वृक्ष है ना वृक्ष तो सूर्य उदय होता है जो छाया पश्चिम की तरफ होती है, ऊपर आते ही ठीक हो जाती है, पश्चिम में जाते ही पूर्व की तरफ छाया हो जाती है। तो छाया गृत भरी आती जाती रहती है छाया, जो ऐसे ही संसार आता जाता रहता है। मार्बल कहा होता है बुढ़ा मन गृत भरी छावड़ी है, छाया आने गृत भरी है, तो संसार तो छाया है, कभी इधर हो जाए कभी इधर हो जाए कभी इधर हो जाए कभी, कभी सुख आ जाए, कभी दुख आ जाए, कभी कोई मर जाए, कोई जन्म जाए, कभी मान हो जाए, कभी अपमान हो जाए, कभी निंदा हो जाए, कभी प्रशंसा हो जाए, कभी रोगी हो जाए, कभी निरोगी हो जाए, ये तो घिर फिर की सावरी है, उसकी छाया है, ये आता जाता रहता है। इन क्या राजी और क्या नाराजी, छाया इधर आ गई तो क्या, इधर आ गई तो क्या, फर्क क्या पड़ा? ऐसे धन आ गया, ऐसा रह गया तो फर्क क्या पड़ा? काम करो, कमाओ, चतुराई रखो, होशियारी रखो, नष्ट न होने दो, सदुपयोग करो, ये तो ठीक, पर चिंता क्या है? ये कोई नई बात हो गई? अरे आदमी मर गया, कुछ नई थोड़ी हो गई, ये तो मरना ही रोजाना रीत है ही। जन्मने के बाद अगर कोई असली काम है बाकी, तो मरना ही है और कुछ बाकी नहीं है। लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, क्या होगा नहीं वो संदेह है, थोड़ा थोड़ी होंगे नहीं वो संदेह है, धनी होगा कि नहीं वो संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा, जिस संदेह मरेगा यू, तो असली तो मरना ही है भाई, संसार तो मरना ही है घर से, और भगवान में जीना ही है असली, भगवान की प्राप्ति जीगा सदै, ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत घर का दे कोई, उल्ट काल को खाते है, ये मौत को खा देंगे, मौत को खा जाती है, मौत मौत मर जाती है, उसका रहता है, ऐसे परम पद की प्राप्ति के लिए अपना उद्योग करना है भाई, मरने के साथ मरता नहीं, मरना नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी परमात्मा है सब में। अभी तो आप ख्याल रखो, राम राम राम राम राम, भगवान का नाम लेते हुए परमात्मा सब जगह है, ये ध्यान रखो, बहुत लाभ होगा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम है, उनमें स्थिति होगी तो नाश होने के नाश होने पर दुख नहीं होगा, नाश होना नाश होगा नहीं, क्या बात होगी, नाश होना नाश होनी है, तो ये तो नाश होने वाला ही है, नया क्या हो गया है, जो है सुंदर है सदा, नहीं सुंदर ना, ये नहीं सुपरगट देखिए, है सो दिखे ना, इसमें है वो दिखता नहीं है, है इसे परिपूर्ण है, वो रहने वाला है, ये सब मिटने वाला है। अब हैदराबाद बसा तब क्या था, आज क्या है बताओ, आज आवे तो पहचान नहीं सकेगा, ये हैदराबाद है, कई मकान बन गए, कई बड़े बन गए, कई कुछ बन गया, कुछ बन गया, आज भी कोई आ गए वो आ गए, बिल्कुल बदल गया, हमारे देखते देखे बदल गया, फिर से कितना बदला पता है, सारा इस जाते हुए में रहने वाला परमात्मा है, वो रहने वाला है। नारायण ब्रजराज कुंवर रूप कर बह गई पहचान, बह गई कर पहचान, इस वजह से भगवान को याद करो और संसारी सेवा करो, नीति से न्याय से धर्म से ठीक बर्ताव करते हुए सबको कैसे सुख पहुंचे, भाई साथ तो रहना नहीं है, सेवा करो और भगवान को याद करो। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई।